أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا ده سورة آل عمران ده أتلسم نمبر آيات سيشونس باتر دروشتم نمبر پوري داوست جلاوات سول نو پج آياتو كش دي سو خبري وسبياني جراب كده ما قبل سرچ دي مخ کې په سر کې مدعات سجدا کړ چې په دې سر کې اصلي دعوا چې ده د اغه نصارا وسره ده چې هغه د تسلیث قائل دی. تسلیث معنی د خدای پاک د دریوال چې الله تعالی عبارت د درو اشخاص او د درو زوات څخه دی چې یو الله په خپل دی، بل د حضرت عیسی علیه السلام مور مریم، او بل چې د پخپله حضرت عیسی علیه السلام دا غدری چې پر له جوړه کې نو بره الله ځینې جوړیږي بره دا کارونو تصرفات کوي. دلیل بیا هغه و چې هر ځای په قرآن کریم کې ولي الله پاک وایي چې انا، ولي وایي چې نحنو، د ځانه په جمع ولي تعبیر کوي. نو الله عز وجل دغه مدعا په دې صورت کې ورته کښېښول چې لا اله الا هو، الله پاک یوازې یو ذات دی، معبود برحق یوازې دی، دی بل څوک د عبادت وړ نه دی، نه عیسی د زوی دی او نه مریم د الله عز وجل سره شراکت لري. دا خبرې غلطې دي. نو دغه مدعا وره روانه په جمع بینځ کې دا مضامین چې کېرده ګرده د دغه سره اړه درلوده د لایل وه. اوس چې دی بیرته هغې خبرې ته ورګرځي، هغه د توحید خبرې ته او شان نزول یاد دی د آیات کریمه د لمړنۍ چې وسه موږ وایو چې د شام د خوا څخه یو دوه نفر رااله و نبی علیه الصلاة والسلام چې ولته محمد رسول علیه السلام الهو، ولته احمد دی ولهو، ولنو احمد و محمد دواړه دی ول دواړه هم د دواړو نوم پر ما باندې یاد شوی دی په تیرو کتابو کې هم په قرآن کریم کې هم د محمد و د احمد نوم زلرم. برای اول شنو چې ته د نبوت دعوه که مشته په ټولو شاهدی کې غټه شاهدی و شیغه کوم شاهدی ده چې په ټولو شهادات کې غټه شاهدی دغه آیات نازل شته. غټه شاهدی د الله تعالی د وحدانیت دا نوری شهیدانی گرده دردی که میگه دا شهیدی چه خلق ادا که لو شهیدی چه دا اغا دا علا دا وحدانیت او اغیم چه علای ادا که دا نو بغت شهیدی دا یو دا قینات شهیدی دا یو دا علا خپل شهیدی دا چه ادایی که نو دا شهیدی نزول چه ارتا نازل چه دا غسی ارتوی چه دا غت شهیدی دا نو وس لمرنی خبرش پا جه وس ما چه کم آیاتون چه لاوت کرده لمرنی دا دی چه عود کی گرزی دل کی و اول سر مزمون تی برتا چه دا علا وحدانیت تی دو اما خبر داده چی بیا ده اسلام حقانیت الله عز و جل پس راحت کسی بیانی در اما خبر داده چی ده اهل کتاب و سچری چی کم ده باکل باکل ده لائل دی وای ده عناد ده لاری پدری که سر خلاص دی دو غو جواب و نبی علیه سلام تورشی امی و امت تورشی او سلرم خبر داده چی کم سوک شدی چی آغا حق نمانی ده حق زخ انکار کهی ده غو مزمت و بگی بیانیه او پنځم خبره چې د هغه د اهل اسلام غلبه بیا بیانوي چې اهل اسلام اخر در باندې غالب کیږي غشتلې کیږي او بیا مؤمنان د کافرانو د دوستی څخه منع کوي ورسته د توحید د فارا چې دی دا خبره بیانوي چې هغه توحید قبول دي چې د پیغمبر اتباع هم پکې کی یو څوک یې ځنه به نه منم د الله وحدانیت ونم دا توحید ما الله تعالی نزن قبلینو دا اووم نمبر اتم نمبر چې دی بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت الله عز و جل بیانی چه دا دا علاو تالا محبوب بنده دی او دا علاو تالا رسول دی او دا جه خبری دا پارا بیا یو چو نوری قصه بارا پا پای کرانه قلقی بس داغ مزمون دی تقریبا دا سپاری تر پای یا تر دلی سلس با وچلیج وس اولانی خبر چه عود و اصلی مدعات دی داغ آیات که وای دسی وای شهید شاهدی ورکلی دا الله الله عز و جل پر کم خبر چه انهو بی شک شان داد لا اله لا نست اله لا يقد عبادت حق دار ومستحق د عبادت مجن بروي معبود بر حق بس دغه ترجمه خلاصه يا ود لا نست اله لا يقد عبادت يا معبود بر حق الا هو مگر نه واز دغه الله ور دغه د توحید خبره برته وکړه چاغه تسلیس او هغه د الله تعالی د فارزوی ثابته ول دغه د غلط خبره دا شهید خو الله ور کړی ده والملائکه او دا غره که ملائکه و هم دا شایدی ور کرده یو ملک پا دا چه چه مقرب و ملائکه که دی که پا عام و ملائکه که دی یو ولک پیدا که چه غیج دالا و تالا دا وحدانیت شایدی نور کی نو نصاره و تی چو که زوی مور تر ملائکه تیس وز دیر خبردار است طول ملک دا علا دا شاید دا وحدانیت شایدی ور کی پسی و دا غره کم دا علا دا وحدانیت شایدی ور کی اولو لعلمه خاونده ام دا علم چر پوه لري دماغ کار کوي هغه ټول په دغه باندې ګویا چې د الله سره بل خدای په خدایي کې شراکت نه لري نو څو نفر شهیدی ورکړل څو زوات یو د الله عز وجل خپل مبارک ذات شو بل د ملایکه و ډله سول بل د خویندان د صحیح علم سول دا ټول دغه شهیدی ورکی الله پاک شهیدی ورکی یو خدای په خپل الله پاک نازل کړی چې دا شهیدی ورکوم بل الله تعالی په دې مخلوقات باندې ام شهیدی پر خپل وحدانیت ورکی دا نظام چې جوړ کړی دی دا نظام خپل د دې ګواه دی چې د دې پیدا کوونکی یو ذات دی انډیوال نه لري ولی انډیوالان چې ارسونه شراکت سره وکړي وکړي پای جنگ پای خو به دې سره جلا کیږي به چې ارسونه سره شیرو شکر شي د دنیا پر بنیاد باندې مر شریکان دې لګایي دوستي سره وکړي مګر په پای کې چې هغه دنیوي اړیکه وش کیږي برای هغه دوستي نشي سره قربان باندې کولای سره خو به دې په معنی سره ګرځي ورونه یو د دنیا شراکت سره لګي برای په پای کې سره جلا شي ورونه یو ورور د بل ورور کې نو د ار شراکت پای خو به دې کده الله سره شریک وای یو وخت لا ولي چې خو به دې سی وای جنجال وای یو بوی وای چې بالا د مرز دروم بس ګردمر خپل پر سر روانه کړی دی چې بلې خورا خېژو یا به ویل چې ګر ساده نظام د سپر سپر لسخ هم دا ویل ګردمر د سپر لسخ ته دا قسمه سخه یا زه دا خپل پر سر لې نه کوم پر سر لې ونه کراش یا زه مې نه کوم یا د زه مې پر ځای پر سر لې راولم د پر سر دی پر ځای زه مې راولم دا فصلونه ویل داس پر اعتدال باندې روان یا یو سړی دی یو خدای بوي چې بچا کوم بل بیا دا کراسه بچا کې دا زه فقیر کوم ما بد نه راغلی دی نو دا شان چې ناراضی چې یو نظام روان دی ټکر نشته په کې نو معلومدار پیدا کوونکی یو دی معبود یو دی ولی الله پاک وایي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا كدلت آلهة دير وإخدايان دير وإخماخا دا نظام فاس يلي تكار فكشي كرات لي أسمان بم ديري ديري وي دا دوو پاچهانو سر جنگ بمبار شروع تکان شروع نو دا خدايانو چه سر جنگ سخو غرون بسر جنگ أسمانون بفر لجنگ تسأل بي دا مخلوق دلاري الله تعالى دا خفل تخليق باني ام پر خفل وحدانيات شاهدی وكي لك الله تعالى چه مشت دا آياتو دلاري دا خفل أقوال دلاري سخ شاهدی بياني دا عمل دلاري ام دا وحدانيات شاهدی وكي نو دس مزمون سو شاهد شاهدی وركي دا الله ألا عز وجل هم قولا پخپل قول باندې چې دا قران کریم دی پخپل کلام باندې معنی چې دا کلام الله پاک مشته نازل کړي ام دا خپل مخلوق د لاره شایي ور کړی د پر کوم خبر چې انه به شک شان دادی لا اله نست لایق حقدار د عبادت الا هو مگر نه یو دی والملائكه او دا غره کم شاهدی ور کړی د الله د وحدانیت الملائكه طول ملائكه کوم قربین دي که غیر مقربین دي یوه ملکی انکار نه دی کړی و اولو العلم او خاوندانو د صحیح علم چې دا علم خاوندان سیوی په دانن زمانه کې چې کوم څوک د انصاف خاوندان دا غټ ساينسدانان چې دی ورته وای ټکنالوژي والا چې ورته وای چې ارسه پتلون نکټای په زریج دی ولار ولا کس چې د لا د وحدانیت شایي ورلر دی خپل عاجز چې او دا معلومدار یو خالق لري دون شاند تکشف کیر نو الله اولو العلم ګرد یاد کړي چې علم خاوند بل چاره نه لري چې د الله په وحدانیت اقرار ونه قائما بالقسط دا قائما حال د هو شهد الله د الله څخه الله شاهد یو کی په داس حال کې قائما چې الله تعالی دروونکی وساتونکی د دې نظام دی بالقسط فعدالت سره کته الله تعالی بنو د غس شاهد یو کی خو الله پاک په عدالت سره د دې نظام ساتونکی دی نو ظلم خو نه کی چې الله تعالی دی یو نه یو دی وای چې نه حق شاهد یو ورکی چې دا یو دی الله عادل ذاتی دا الله تعالی په خبره کې کجیو کمیو بهش نسته په کې صحیحه خبره کې نو دغه هغه سمدمه معتجله هغه سمدمه برابر خبره دا چې الله یو دی چې دا په خبره پوهیږي چې دا قائما بالقسط ولي ورسره و چې الله په خپل خبرو کې تر خپل حد کې ری نه کوي نه کمای کوي ولي قائما چې الله تعالی درون کې د نظام دی بالقسط فعدالت سره که ارزاق ته فعدالت یو کی چې څونه حق دا چاغه ته غونه که درور کی که مرګ ژوند دی الله تعالی فعدالت سره دین که فیصلی او احکام دی پر عدالت باندې بنا دی نو دا خبره به څنګه پر عدالت نه بنا دا به څنګه پر خلاف الواقع باندې بنا ان شاء الله پاک وي زیو ما غیو نه خلا په ټول شیانو کې داخل ګم منل دی چې قائم بالقسط فعدالت سره د نظام ساتونکو یو درونکو پس بیا فرمایي لا اله الا هو پس سر کوم دا خبره چې الله شاهد دی دی ورکی بیا وای چې نو حق خبره دا ده چې لا نشته اله لایق حقدار د عبادت الا هو مگر نه یوازې دی العزیز چې دی زبردست بر لاس دی پر ټول کائنات باندې الحکیم چې حکمت والا او رازدان دی په هر شي کې پټ پټ رازونه لري نو هم غالب هم حکیم دا ګرد صفاتونه د الله تعالی دی نو یو ذات دی نه دغه نه قدر غلبه او عزت څوک لري نه څوک دغه نه قدر حکمت او رازدانی لري لکه الله عز وجل چې لري نو دا خو هغه مدعا بر تر وګرځو چې د سرت په سر کې فسير هذا الشيء إن الدين عند الله الإسلام أغدو إمي خبر ترال دو ما خبر داوة شد إسلام حقانية الله عز وجل بياني شد دغة إسلام جن وحق دي جداد الله تعالى توحيد بكشي كدي إن الدين بشك جن كم جن شم مقبولي معتبري عند الله فنزد الله تعالى إن الدين المقبول عند الله أغدينش دا الله تعالى بوراني مقبول الله تعالى در سرومني دا غس كافر من جن وراخص دي وبنصرانيات وراخص دي چالا پاك دا غدين مكر دي بل با يهوديات وراخص دي بل با اندوغارات وراخص دي بل با تش برسي وراخص دي نو دا لا قبل يا خاص أغدين چا أغ مقبول دي إن الدين بشك أغدين چا مقبول عند الله پنيز دا الله تعالى الإسلام وغد إسلام جن دي بل جن الله تعالى تدقبل وارنا دي کتاو شنو که خاص واقعي دغه خبري جن دي اسلام دي د يهود مخالفت ولي کې دغه اهل کتاب دي د نصارى مخالفت ولي کې دي خو د اسماني کتاب دي چې تورات او انجيل ده الله او يغي اختلاف پر دي نه دي بنا چې د اسلام د جن په حقانيت کې شکوک او شبهات ده هغه پر خود غرضي باندې بنا دي خود غرض دغه دي چې دا د غټنی پکشي خبر اگر چې حق یې در سره مني نو موږ وای دا خود غرض دی خپل غرض په مخه اخستی دی دا نه معنی چې اصلي دا خبره د شک وړ ده د شک وړ خبره نه ده د شک وتلې ده چې اصلي معتبر دین د الله په وړاندې د اسلام دین دی دوی چې اختلاف کوي هغه یې د بلې وجه کوي و مختلف اختلاف نه دی کړی د اسلام په حقانیت کې د اسلام په معتبر والی کې الذين حق کسانو او توچ دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب الا خو بیا کړی دی د مخالفت من بعد ورسته ما تر حق جا اچرا غلی دی هم و دیت العلم و علم دیت علم را غلی دی دا ست سره دا غس اخلاص دی چه والا کبل شی حق دی بیا دا غجل مگر بیان دی چه اختلاف کی دا ست جا اتا یکی دا کی بغیم بینهم دا جا اتا چخه دا بغاوت و دا حسد بینهم چه پا منز که دا دوی دی دا دی پز منز که دا خپل دا غی هود و دا نصاره دا دی پا منز که التی و بغاوت و حسد پروتی حسد پر چش پروتی نو خدای باره وای وای نو چې موږ در دغه دین چیر ساده اسلام دین ومنو نو خو بزرگی ولاړه و عربو ته د مخه خو چې ارسه بزرگی و د دی و کریاست په اسلامي وي ام د دی په د دی سره کتاب موجود دی تعلیم یافته دی نو د تعلیم یافته نو وړي و دای که وس چیرې د اسلام د دین په حقانیت قانیسی نو خو براغه د تعلیم یافتګی هغه جوغه د سره څخیږي د جبل په سر کې چیږي لکه وس کم مشکل پیښ دا پتون کړي او دا خړېږي او تراشېږي وجه دا د علما او علم نه مني نو خدای و چې هغه می ومنه نو خوشوبیا ته بار دی سونو قضا ته خو بار دی سو پچې ته خو دی سو یا نو چې سل واره سر په خلاص جن حق دی څوک څوک بار دا رقم کوي ګر سره پر سر مون کړي د هری وکم نه شته دین جوړ چې هیڅ جن نه ځکه سب شي لګ دا دا غره پاره چې شوکی د دې چې زه تعلیم یافتم ته نه دا خبره ده ځینې کسان چې بیخي دا خبره زور ورته غواړي چې د دې نه منکر شي هغه نه بیا دا بل اصل حدر باندې راپورته ملا صاحب سیاست خو حکومت و دغه شیان چې دا جلا دي دا دین وظیفې او لمنځونه دا نو جلا دي ته خپل دین کوه زه به سیاست کوم دا بیا دا چې لږ نو کوي د اسلام خواته اوای کېږي دی بیا دغه تقسیم در کوي بیا د دغه دپاره دی چې باره وایي ته خو نو د لمنځو والا ته خو تعلیم والا نه تعلیم والا خو نو زه یم حکومت باره زه باید وکړم کېدای شي ستاسو د خبرې پرم سپیږ چ هغه ډیر جلا وره ای ډیر به جن هغه د جن اگر سره مون کې کیژنه چې خدای مینه نه چې قران مینه نه چې بل پرې تی لکسته کې شی په دنیا په سره روانه ده ته پر څه باندې روان يم لاس ته دغه د پاره چې د حکومت په لاس کې ټینګونه سي تا چې نه درکې دا بل چې بیا دی چې به خې بری رچ کاپر بس هغه بیا د اصلحه په کار اچي سیاست او د شریعت سره جلا یې ته خپل شریعت کوه زه خپل سیاست کوه ته د خواته نور پر چې ته د ملک واک په لاس کې ونسي احکام جاری کې چې احکام جاری کې خود د شهوات ګرځي ختم شول که اسلامي حکومت راش په هغه ورځ به یونیورسيټي ته کول پول ویږي چې ځکه ښکاره ورسه سم د مشادری وکړه د خپل کور په کلی کې ولا کستا شباب په لاور کې راځي اوس چې به یې پیغ د دوی شتکانو په لاور کې بدلې درې میاشتې و سیجه د ځوانانو سره بیا بدلته در راځي ته تعلیم کوي مات ته بارا ډاکټر کېږي وزیر کېږي د اسلامي اجازه به ورکی خونی ورکی پر دغه شهواتو بندیز لګیږي نو دې ته ته برای سیاست او شریعت سره جلاد ما سیاست ور پرېږده ما چې ار سره وایو نه روایو شراب او کباب کول هر څه عمل چې میراوړ ته بزغ نه کوي ولستا کار چې دی جن دي زما کار چې دی هغه خونه بیا سیاست دا دغه سیاسيان دي علاوه دا د هغه وجه څخه دي د باغی څخه مراد دغه د دوی حسد دي چې هغه قوت او قدرت او هغه شان او شوکت د لاس وځي په دغه د اسلام دین نه مني کنه دیم په ودا چې سم په پویږي چې د انسان فلاح او بهبود او کامیابی چې دغه د اسلام په دین کې ده دا چې الله فرمای ان الدين بشک دین مقبول عند الله فنيز ده الله الاسلام د اسلام دین دي کته و دا اگر د خلک یې مني ولینه که يهود دي که نصارا دي که د دوی اتباع لکی و مختلف اختلاف ندی کړي الذين هغه کسانو او تو چې دي تور کول سوې دي الكتاب کتاب چې اهل کتاب لا هم دي دي اختلاف ندی کړي الا خو بیا یې کړي دي من بعد ورسته ما تر هغه جاء چې راغلي دي هم مدیت العلم وعلم علم ورته راغلي دي په خبره سر خلاص سوې دي چې اسلام جن حق دي ورسته منکر دي نو وي ورسته انکار ودی کې چې تشریف په خبره سر خلاص علت یې چې شې دي بغیان د جاته د بغاوت او د حسد بینهم په منځ کې دي چې د دې په منځ کې حسد پروت دي مؤمنانو د مسلمانانو سره چې دي غو سره حسن لري حکومت نور کی نو چې نور کی برای جن نه مانی برای په دغه جن کې ګر سره طریقې نسته طریقې په دغه خوا کې د چارچو نو سره لسو بر بند هغه مترقید ومن یکفر بآیات الله ومن هر هغه څوک یکفر چې دی کافر شي بآیات الله په آیاتو سره د خدای لکه دغه ټاله فإن الله سریع الحساب فإن الله بشك على عز وجل سريع الحساب چابك حسابي دي الله إذ ما حسابنا بيادوغو قدر تيز دي كمپيوتر نسيب سرسي دلي دا داسې سریع حساب دی، بیا به نو اوسي چې څه په خبره هم بیا په خبره جن سر خلاصېدي او د جنو منکر وي د خپلو شهواتو په خاطر، نو چې حساب کېږي خو معنا جزای هم راده دلته په جزای کې، چې الله سریع حساب والا دی، چابک حساب والا دی، معنا د هغسې ژر بیا جزا هم ورلره ورکوي، بیا به هلته ټیلي وټمبی نه چې یا دا حساب زه نه منم، الله زما حساب ډېر بیا سریع دی. کدایس په دا جمله پوهېدلی یاست، فمن هر هغه څوک یا کفر چې کافر شي بیا آیات الله په آیاتو د الله چې الله دغو نه دلایل عقلي و نقلي ورته وایي چې دا دین د اسلام حق دی دی منی نه، نو دا خو لکه دغه کسان چې دا اوس موږ مخکې ذکر کړه، فان الله بېشکه الله سریع الحساب چابک حساب والا دی. تر دغه ځایه پورې د اسلام د دین حقانیت ورته ذکر کړي، لکه چې الله چې واحد دی دین هم د اسلام دغه رقم حق دی. اوس دغه کسانو جواب ذکر کړي چې شنو الله پاکه په دغه به نو موږ کوو څه چې دغسې زمړي دي سر خلاص دي مګر کجباسي در سره کوي. الله د کجباسه جواب دغه دی، په خپل ورته وروره زه مؤمن یم ته چې که یې زه پر هره خوا چې ځم وایي در یه پر یو قصه رایاس وایي یو سړی تللی دغه خپله کون و د مریض پوښتنې ته ورتللی، نو برای فدازی این که سر جوره که چه مریض خو غالبا پشتنه چه پروه که چه چنگه یه دی با در توی چه زنی که شیم تا بر توی چه الحمدلله چه ده غوانه شه ده زنه سر خبری جوری انو بیا بر توی چه چش خوری دی با در توی چه نو شوالا خورم پا خواه خو برشه اینو ده اگر نو اگر شو خواره و چه ده ده وسر کم پودینان و پیرینان نوین ا بارا به تور تو چه بس ده اگر شو خواره دی پاسته خوره انو سیسی پلار چه و پاد کدیمه ده اگر خوره انو دای چرالی برا خوگو کن کن خوز غالبا خبری پا زور که دای چه اجزه کرار ناورم نوری ام ناورن انو پا زور ورال چنگ یه اغدا سارا پرا کمی پر جا کرد پرا اغدا نارا بدا ورگی داغه ور نیمشا دول الحمدلله الحمدلله بیام علا پاک لردی شکری نو داغه خو نورتی بیاد خراف چیزا ام نیمشا تا حمدون را بانجا وای اخو هغه هم بوڅتی دی خو مدی ناستی ورته برای ورته ویل خوری چی شي خوراکه دسته که دی نسته داسی هغه حیا دی دا گنگی وریاد که برال دغه خورم ها دور خورای ستا پلار چو پات کدی می دغه خورده دا پات په وقت کی. نو اوس کسان چې دغه د اسلام د دین حقانیت نه منی سر په خلاص دی برای ورته چې پلار دی دغه خورده تیم خورا چې دغه چې مرسی دغه برای جواب دی، بل جواب نسته پکشی که الله د شی دادی. فان حاجوک فان حاجو کچیر دی به د لایر ول کستا سره نبی علی السلام تعالی خطاب کی فقل تور تو دغه فقل کی هغه جواب ورشي فقل تور تو چې اسلمت ما ځان تابع کړی دی، ما تابع کړی دی وجه یې خپل مخ سره چې پر یو خوازه برای زما مخ وجه خواته دی، تور تو چې زما مخ پر اسلام دی زه پر دغه خو روانم ته دغه خوره قلت ورت فقلت ورت واسلمت ما تابع کړی دی وجه یې د خپل مخ لله وعلى عز وجل ما مخدا لا برخوات ومن او هغه چاهم اتبعا چاغز ما متابعت کردی دا اصلی و من اتبعنی اغیه حزب سوید ومن اغا چا اتبعا چا متابعت کردی نیز ما ما تابع دارانی مسلمانان چرا پسی جز مرد گرد مخبر علا روانی دوری زنو ومن او هغه چاهم مخدا لا وخوات کردی اتبعا چاغز ما متابعت کردی وقلت ورتوویا للذین اغا کسانت او تو چې دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب کاپیرانو ګرد تو وای خو د اهل کتاب په دې ذکر کې چې د کاپیرانو سرغنه دغه د وړ دی د يهود او نصارا دې سرغنه ولې چې خو دې ته آسماني کتاب راغلی نو دې تر نور ځان ور بولی برای سرغنه چې وای بل خو د په شکل داخل دی وقلت وای للذین اغه کسانو ته او تو چور کول سوی دی الکتاب کتاب والامیین د امیانو ته هم وای ومی اغه چاته ویل کیج چې پر اغه حالت پاتې چې د مور څخه پیدا سوی سړی چې د مور پیدا سي خط لیکلی چې خو نیسی لیکلی خط ویلی چې نیسی ویلی نو څوک چې دغه سي چې اس لیکل وس نیسی کولای دی ان پړ ورته وای دغه ته په عربي کې امي وای نو لکه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم امي او خط لیکل وس یې نس کولای دا نور چې کتاب ورکول سوی دی خو نو تعلیم کړی دی معنی تورات او انجیل یې زده دی الله وی اهل کتاب تو او امیین دا امیانو تو چې مراد د عرب مشرکان دي مراد سول ورتو اسلمتم اسلمتم اياتسي ام تابع سوياس اسلام را وړي دي دا پښتن رزني وک فان اسلموا کچیر دي اسلام را وړي وو ولهو مر مسلمانان يو فقد اهتدوا نو دي پر هدايت سوال واقع دي هدايت تر لاسه کړي وان تولوا او کچیر دي مخواړه وچ يا مر اسلام نه منو نه مر وړي فانما عليك البلاغ نو ته خو به دې کېږه مه چې بره وه دا ما دا دونه بیان ورته کې دی اسلام نه راوړي نو ته غم مه کوه وجه مه کوه فانما بېشکه علیک پر تابن البلاغ و رسول د دین دی په تابن دا نه چې منل د دین چې په خلکو به منی که دا هیڅ په خبره پوي پویږي رسول الله سلام تعالی وای وای پر تا خو د دین ور رسول دی او که پر تا دا د چې په د منل چې خامخا به په منی منل پر تا نه دی ته په خبره ما سر رو خلاص کړه نو که دا هیڅ خبره ته بغیرته متوجه است و قلت ووای يبلا خفل إعلان وتوكل شديد ساسر بام دلائل وايد آيات سر بمزدينه فإن حاجو كدي دلائل ويل كستاسر برداغ سر بيرك سر بخبر خلاص دي جيت خون مش بشتانه كجباسي واي ده كجباسي در سركي سر أم خلاص دي مني أنا دلائل لا أقول تدر سر واي برعكس دلائل در سر واي نو كدي دلائل ويل كستاسر فقلت ورتوش أسلمتو ما تابع كردي وجهي مخفل لله الله لرما مخي غيق واتقرز ولي براغ رواي ومن أو هغه چا هم اتبعان چیز ما متابعه که کرده دا یاو و قل او دامر تو دا و قل پر افر قل بانی ورعتب سنو اغا خبر ورتو که اول خبل دا اسلام اعلان پسی ورتو ایلی لزین اغا کسانو تا اوتو چو ورکول سوی دی الکتاب کتاب والامیین او داغ امیانو تا یا امو وای خمخا دا احلی کتاب ندی کم پشتن وک اسلمتم ایاتیس اسلام را وری دی اسلام ما نلی دی فإن أسلموا كدي إسلام راوري ورتيول چو إسلام راوري دي فقجه تدون دي پر هدايت سو بلا خبر خلاص سو وإن تولوا أو كشير دي مخ وگرزاو براي وليا تولي دغه د شري شي د ګور مخ دي انت عشان كي براي مخ واره وشي لك إسلام فإنما بشك ده فإنما علتي دغه محذوف ده فارد تجزا محذوف ده وإن تولوا كدي مخ واره فلا تحزن غم مکو ته پر ځان یې ډیر یو ولې دا خبر دلته پټه پرته ده نو ولې غم مکو الله وای فإنما عليك البلاغ نو پر تا خو به رسول و پر تا خو به نه دا نه و چې په ده یوه منې چې منل بیم په ده کوي چې ته خو به چې او وای خو کار مې نه وکړي الله ور په ده به منې ده نه و منه الله وای ته به رسیې خو وجه رسوله تا خپله وظیفه انجام کړه د مثال په تور زه به تا ته یو مثال ما تا ته خط تر کچ پلانې کې ورسه تا خط یو یاغه دیوار کې هغه تشي دیوار کې هغه دغه سیر کې ټوټې کې وي غوږ نو ستا خو پر چی شي بده زه تا ته سم ته ما خو خط ورکی دا چې دې سیر نه مې دا خو بده د مسؤلیت په ما په سره ته هم پر چی شي باندې کې پر تا خو بده نه و چې ما به در تا ته ویل چې بس چورتا سیر نه کې ما تا ته ما زه ورکه بالا سیر ول سرل د کار دي الله نبی علی السلام ته دغه سوي کدي مخ واړه د پیغام ستا ور لره ورکی دا و نه منی غم مکو ولی فإنما دلیل د چا د پاره سو دغه محذوف جزاء د پاره فإنما بشک علیک پر تا خو البلاغ ورسول والله بصیر بالعباد والله الافا بصیر دیل دوم کې دی بل عبادت پر خپل بندگان باندې الا نو نور خو زه دی وینم د شه نه دی چې بیا ستا سره زنه منم چې بارا به توای چې ما خلافه ک جن ور رسو د نه منی زه به درته مشیا تا نه دی رسول الله زه خو بندگان ګر دی وینم ستا رسول مر مال میر چا دی ور وجه رسو د دې انکار او تولی مر مال میر چا دی تولی وکړل مخ واړو انکار وکي تا تخپل بدله در کوم چې ثواب دی و د تخپل بدله ور کوم چې عقاب او عذاب دی دا په دغه په دا پای کې ول چې والله الافات بصیر لدون کې دی بل عبادت پر ټول بندگانو نو چې پر ټول بندگانو دی ستای تبلیغ را ماته را مال میری چې هغه دی تبلیغ رسول د جنګ وکړه هغه سړی ته جوړ ورساوه دا چې د نه منی د نه منل امر ته مال میری خدای هم بنده دی تم بنده دی واړه مال میری نو نستا غم په کار دی پر د باندې شته ویل نه منی او نه د زړه ډاډه کېدل په کار دی چې ومه نه منی نو خلاص بلکې عذاب ورته وره لا ویځي وینم فسیعت کریمه کی فرمای د دغه اهل کتاب کې چې د يهودي اغلا زړه ده په د بنی اسرائیل کې يهود ډېرې تر نصارا وو يهود دغه دنیا پر سر اخس د شیطانت او منافقت کې اول نمبر دی دغه نصارا چې یو کند کې اچي اکثر دی واشي خطای باسي د دوی پلانونه ډېر عمیق دي تقریبا کې شیطان شاګرد وي کله چې د يهودو به شاګرد کړي په دا اوس کې شیطان برت عاجز دغه جوور جوور پلانونه لري چې سړی ډېر کدونه بعد په پوسی چې دا ظالم خو چې دی د جن په نامه په ماسه ټوټ کې وکړه دا څه من را وکړه دا رقم نو الا عز وجل ته د دې خبره کوي د دې شناعت تقبیح کوي بجه به یعنی خاص د يهودو ده کنه دا مخکې چې اهل کتاب او تل کتاب ذکر کول خو يهودو نصارا دواړه دلته د دې اغلزي بیان شته ورته ګوره د څون اغلزي په جن کې ان الذين بشك حق كسان يكفرون چدي كافران کیج بآيات الله فآيات اسر ذا الله تعالى دغه د قران دلائل دي دغه د قران آياتونه دي نه مني ويقتلون او دي وجن النبيين نبيان بغير حق بلا حق سخر بل نبیان به حق وجنه کته و د نبی وجل خو چې ګرد عمر څوک یې به حق دی پر نبی او څوک د وجل حق لري په ګرد عمر کې پر نبی د وجل حق څوک نش پیدا کولو دی بغیر حق تورې د څه د پاره ورسره وای خو ما ځبی ویل چې وي قتلول نبی نه چې نبیان وجنه دا بغیر حق څه کی وای دا چې دا قاتل دی د یم په ځړه کې پیلو چې به حق وجنه دا ته دغه د پاره علاوه چې دیس نه دی چې په واقعي کې دا خبره د حق خلاف ده په واقعیت په نفس الامر کې د حق خلاف ده د په دماغ کې د خبره د حق خلاف ده چې زه خو نه د وجل حق پر نبی وجه لرم خو د نبی خبره باید ومن مودل دا خنجر چې راخلی علی نو دغه کسان چې کوم کارونه کوي اول کار یې کوم ذکر کوي یکفرون بآیات الله چې دی کوپر کې په آیاتو سره د الله د آیاتو ويقتلون او دي قتلوا وجلكي النبيين د نبيانو دا يدوا او دا وجني بغير حق بلا حق فجماعه كم دا غدا شو ولا اك سم كار حكم غلط كار كو دا دوا كار دريم ويقتلون دي وجني الذين اغا كسان يامرون تش امر كي بالقسط فعدالت سر تش دانو بيجي من الناس دا عام انسانان سر پدغه انسانانو کې چې نبیان نه جدا عام خلک په دې خو بیا چې امر د عدالت کې خو علما کوي خدغه خلکو ته وایي چې عادي نظام دغه رقم دی د علما هم وجني نبیان هم وجني نو د دې کسانو جزا به څنګه وي اوله جزا فبشر زیر ورکه هم دوی ته به عذاب الیم په هغه عذاب سره چې دردونکي دی اور خو د دوزخ زیر پر وکه کنی زیر خو په هغه اخبار کې کیږي چې په هغه خوشحالي زیر مدربان پلار دی راغلی د حاجه څخه زیر مدربان زوی دی پیدا شو زیر مدربان پلانې کار وسه زیر خو په هغه ځای کې کاریږي الله د دې د پاره ته حکومت او استهزاءن ویل چې نو د ورځ زیر پر وکړه زیر مدربان لکه اخر غوډه د ورځ دی مبارک سه مبارکي خو بونو پر وادو کول کېدل دی د بدی دی مبارک سه پسند خو وی پاتچا به دلته الله عز وجل استهزاء په وکړه چې نو د بدی دی مبارک سه چې د الله په آیاتو باندې کوپر کې عذاب الیم ذکر کی دا په بدل کې د چاسو د یکفرون بآیات الله ست دغه خبره ما ذکر کړې و دغه دغه اولی خبره جواب نو دغه دی چې دغه بدله دغه چې بشره بعذاب الیم دوم کار خو دی دغه کا و چې نبیان وجل دغه بدله بیا سسو دا د اولایک الذین اولایک دغه کسان نو چې د نبیان وجن الذین هغه کسان چې حبطت شعبس اعمالهم عملون دذی فی الدنیا والآخرة په دنیا کې معمل عباستی په آخرت کې معمل عباستی په آخرت کې عباستی څه معنی د دوزخ نه په خلاصیږي په دې دنیا کې عباستی څه معنی په دغه منزو په دغه ټوټکو چې دی بیا کې دی اسلام پر کم په دغه دی ولاکه خلاصي چې تا کار ما په یاد چې تا علما در کې ښه اوس به ته پر منزو ولا دلت بل منزو نه راته کې الله عمل عباستی عمل عباست څه معنی یعنی نه په دنیا کې دلیل په ویل کې چې هغه دی خو عمره ته تللې دی هغه دی خو حج ته تللې دی الله دی چې کې دا ګرځ عباستی په دنیا کې ګرځ د دنیا عباستی یا دغه دی نور نه په دنیا کې موږ سمز درل د خدای غچ پرده د احکام د اسلام جاری سي مګر دا چې د اوغه قتلونه وکي بار پرده باندې احکام د چانه جاری کیږي د اسلام بس دی عمل والآخرته فآخرت کیند د عمل عباس دی فآخرت کیم لاس نه نيسي چې بار به نو خدای پاک وبخشي جنت ته به واچي علاوه د دنیا او د آخرت دواړه لاس د اعمال څخه وختل د کم چا چې هغه کارونه کوي تریم کار خو به دا او علما او جر پر علماء چې دی راپورته سوی دی وزنی هغه بیا کوم اجازه ده و ما لهم من ناصرین و ما نست لهم دی در من ناصرین کومکان کومکان یت سمنه چې واقعي کومک دی وکي دغه څو ناټو ګرد پر راجا مده کومک کوي یا خو چې نو په شای او ورس خو هغه دی پر هغه سره بیره په ولاړی ولاړی علاوه د کومکی کومک نه دی کدا اس خبره ته شم متوجه سی یاست نو دغه يهود دا کار کړی دا نو نه منه چې خاص بره د آیات په يهودو په خاص تر ورځې د قیامت چې هر څوک دغه کار کوي اجازه یې بسته ده د قران کریم قوانین چې هغه مختص نه دي قران خود قیامت بل نظام دی نو کده آیاتونه خاص په اړه واقعات چې نازل شوی اړه ته خاص نو قران معتل سو به چې بل کتاب راغلی هغه کسی خو خلاص ولې نو یا خدا حکم در قیامت پورې دی دلتم الله عز وجل دغه سوپر مایل په روح المعانی کې د ابن ابي حاتم پر روایت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روایت کی چې دی وارد واره سلام سره وکړل د علماو چې بدی ته دی خبر امر کاوه چې دا وکړه د مکه و دغه پر دی غمیدل زما وادي ملا سبد ته شک شکیر دا سازنده ناروادي دا پلانې شي ناروادي برای ورسې چې دی وسه ځان خلاص کو سبا د خیره بسرتاله ارتال څه چم دي دکانونه بند خلاصو بازار ته نوزو اول به د نبیانو کار وکړو د دې په شاوخوا کې په دغه وخت کې درود سلویشت نبیان ژوندي و چې دعوت یې کاوه دا درود سلویشت نبیان یې سهار چړې پسې راواخېستې د کورو سره وویستله علاج یې کړه پر هغه علاقه یې شهیدان کړله دا خو بې غمه سوله یو سل اویا نفره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا هغه کسانو چې هغه علما وه د دوی چې د انبیاو سره چې دي د هغو سره به دا جن تبلیغاوه هغه راولاړ شو چې د قرآن په دی بخاري کې چې نبي څنګه حلالی خو د خدای قهر به در باندې وشي بهرل دی ملته ودر ودی پر خوا دی نو دا یو سل اویا نفره نور دا یې همسې شهیدان کړله دا یې بیا چې هغو زارۍ کولې بغار یې ولې ژړلی چې دی نبیان حلالوله چې دا تاسې څنګه کوي دا خو د جن استازي دي دی امباره قتل کړ نو درود سلویشت نبیان یو سل اویا نفره علما هغه داعیان دغه ګرده په یوه ورځ درتیغ وکړه نو الله عز وجل وایي دا دغسې اغلازه طیفه ده په هیچې زړه نه سړیږي د جن په باره کې چې در څه وکړي که نبي هم یې په خدای در څه وولي که شیخ الحدیث هم یې در څه وولي که بل یې هم دا د ده پر نقش قدم چې روان دي ده چې روزلی دي هغه هم دغه رقم دي موږ تاسې په خپل وطن کې ولیدل پر عالم یې لاس رېږدي که پر طالب لاس رېږدي دا خو جلا خبره ده چې ول دغه د نوم ما اقل را باندې وایچو نوم ما زده بدري بس د القاعده نوم ما پر کښه شاو د شتګر نوم پر کښه شاو سوت چې صدا شت کړي د شتګر ته کدی دي کښنیان ته په ویلو لړلې دي کده خو د شت په دغه چې خلک بری خو بیرو خو ستاده تیارې څخه خلک بری چې ستا ټنګ تیریش د ګردو خلکو زړی ری چې وسو ته تقرا باندې را واړی وګمي دا شتګر دی دی نیمه پر بلج دی دا عین اغه نقش قدم دی او عین اغه سالا پاک مولا بلا چې ور سره وکی نه په منځ دا د اخلاصي جو نه په عمرو اخلاصي جو نه په بل شي اخلاصي په دنیا او اخر الله ویل دی چې دا کار څوک دی غو پر نقش روان دی عمل په دې دنیا کې معبس په اخرت کې معبس و ما لهم من ناصرین نصرتهم ناکام دی ګرد نه ټوجي پر راو ګرځيږي دا ایسو سپرکانه د لاس بده په ولاړی ولاړی دی به تباہ او برباد چې به د دخیش برته د آیات ترجمه وایم ان الذين بشكا كسان يكفرون كفر كي بايات الله في ايات ود الله ده الا في ايات كفر تست معلوم دي ده شد سطر فرض دي ده سطر نك دي ودا زاجد الطريق ده ده ياو ده القران الكريم كي سطر في ايات توبه ثابت ويقتلون النبيين او دي وزن النبيان بغير حق بلا حق سخ حق صفر باجي بخبر لكن في يرجدا كار ولا اتش زغلط كو ويقتلون الذين او دي وجن اغا كسان يامرون چاغه امر کی بالقسط فعدالت سره چدانو بیاجی من الناس دي انسانانو سخه نبیان خو چي اغم انسانانو خدا د عام اول سخه چدا کم خلق دي معنا چدا د قسط د عدالت نظام غړي دغه کسانم دی وجن وینه سات مراته کو لکه غي سلایانه پرچ ما یاد کړ فبشرنا عداوي زيري ورك هم وديت بعذاب فعذاب سر أليم كدر دوم كدي دا في مقابلة كده كم كان دا غا شديد على وتعالى فاياتو كا پردي نو دا دو رخ زيري پروك وفتا زيري متربان دي دا دو رخ دي مبارك صدق دا آياتونا نمانيا بل أولئك دا كسان دا نبيان قتل كي الذين دا أغا كسان جا حب تط شعبس أعمالهم عملون دا دي في الدنيا پا جي دنيا كي هم دلتا دي إسلام حكام معاملات دا سرنكيج سام ندر كي خيج لك يهودي چي خيج لك نصراني دا بمغرقم كيج والآخرة كي أو فاخرات كي هم دنيا وآخرات كي تباه دریم کار کم کار کړیو چې د عدل نظام چې کم چا غوښتي د خپل اولس که علما دي که نور سم خلک دي چې عدل نظام غواړي د یغم قتل کوي چې یا ته ولې دا سم نظام غواړي دغه د ازادۍ نظام درواخه وما نستعلا ویلهم دوی لره من ناصرین کومک کوونکي د دې دپاره نشته چې کومک ته خلک راودانګي راوزغلي هم کومک ولا کوي هغه به هم د ده سره د ده په انجام اخته ګوره دی خو بدبخت و خپل قوم یې درتیغ کاږي امریکا اوس په دغه زمو خبرې برای مړې زما کار دی راخره په ګرده دنیا کې اول نمبر قدرت ومه اوس د ګردو خلکو د پیغور وړ سولم هغه وایي ستا دونه باټو ساټي چې تا ویشتلې چې داسې لیزرونه دي دا رقم تیارېږي هلته پر مځکه باندې چې مېږې روانې لیزۍ وینم خو دا اوس دغونه قدر ډبه نه ویني در تا لاندې کې هغه دي تام ټکر ټکر کې او هغه ټنګ یم در ټکر ټکر کې نو دی له ورسره بدبخته شي الله وایي ناصر خې نشته هغه ناصر د ده پر لار روان شي وما لهم دي لري من ناصرين اس نصرت كونك تر دا غزايه پوره نو د يهودو قباحت به بيان شد دا ان الذين سخه چې دا يهود او د دي اتباع لكاي دا ګرد دا رقم دي واخر دعوانا الحمد لله.